Sä oot myrkky, mun ihollani myrkky, mun kehossani myrkky. Mua, mä haluun sua, niin vaikee on irtautua, vaikka tiedän, että oot paha. Kun maistan taas sun suudelmaas, kiittäen ja kiroten luojaas, tiedän, että täs palaa hiha. Joo, mä tiesin, että on vaikee. Sano ei, kun joka tuuma mussa kaipaa sua luokseen. Sä oot myrkky, mun ihollani myrkky, mun kehossani myrkky, myrkky. Kaipaus sisälläni vääntyy, syken nurin kääntyy, sydän kohta nääntyy. Underground huminaa. Niinpä. Niinpä niin. Joo, näin poikkeuksellisesti alkaa kello 11 toistaiseksi. Joo, pari, muutaman viikon vielä vissiin. Juu. Nelisen viikkoa, kun se oli. 25. on viimeinen päivä, tai viimeinen kerta, kun alkaa kello 11. Silloinkin on vieras. Tänään on tulossa The Scum Orchestra, mutta joo, Ava Myrkky aloitti lähetyksen. Aivan uutta matskua sekin, ehkä jossain vaiheessa tulossa lähetykseen, mutta siitä sitten myöhemmin. Joo. Selvä. Elvasta. Homma. Näinpä näin. Laitaisi musaa, mä voisin mennä katselemaan tuosta kahvi. Kuullaan vaan rappia tähän näin. Street Military ja Next Episode on kappaleen nimi. No niin, pistähän pyörii. Thank you. say no, Lil Fleet. That's what you told me. If there's a better way, damn, you should have showed me. Searching for my food, living life like an animal. If there's no light, then we live by the candle. Had to ride the city bus, watching different people fuss. Coming up on Sarsh every night, there was a drug bust. I lost one homeboy to the game. No suspects and no one to blame. Just one good guy gone down the drain. Messed up my head, now I can't clear the stain. All day I yelled at Lil Flea, ain't no punk. To face reality, I gotta be high drunk. Refuse to hire me cause of my street accent. Never had a father, born by accident. This type of life will make a real brother fold. To be continued in the next episode. My mama made me get my ass out of a house. Now my bed is a living room couch. At my homie Mac Adele's crib. I know his mama's wondering where this stranger really lives. Sitting around all day in a daze, thinking about my mother, thinking about my sister being raised without me even being there. She's forbidden to see me. Mama ain't even fair. I never knew daddy. Sorry son of a bitch ran off before my mama had me. He probably found out I'm making cash. But if he shows up now while I'm 18, I'll drop his ass. Flashbacks keep hitting me. Sleeping with my mama so the booger man wouldn't get me. Now I'm on a dead end road. To be continued in the next episode. KB, the original brother straight out the ghetto. I never had it like any other kid or fellow. A ghetto bastard, living life like a freestyle. Never knew my dad cause he left me when I was only a child. But now I understand, G. He couldn't take the responsibility. My mother had to take care of me when things got hard, and I thank her for that. I was happy just to see food on the table and clothes on my back. I never was ashamed to live poor, G. If mother couldn't take it, Aunt Margie was there for me in the place of an angel. It's really hard to tell, G. How was this lady that wasn't my mother take care of me? I thank God that I haven't got put to rest. Sometimes I get frantic and gotta fire up some potent cess. The story was heard but not yet told. To be continued to the next episode. I was raised in the lowest part of the city. While my money was itty bitty, was left a bathtub gritty because the water got shut off. We took a big loss. We couldn't pay the small cost to the streets. We got tossed. Most of our parents ruined their credit from writing them hot checks to keep a fan in the window when we stayed in the project. My mother raised the family going solo. Each and every day we was raised like hobo. Wearing cheap shoes, I knew it wouldn't last. Each and every day I cut my feet on glass. Most of my friends tried to break it. Some couldn't make it. Dreamed of leaving the ghetto broken but naked. I said to myself, if I made some of that cash, I'll go back and slap a dream on the ass. Put a grenade to my head, but will it explode? To be continued to the next episode. secret voices start to call. It's not okay to tip the glass. I'm smart enough to shed a tear. You're not alone the way you thought. And things have changed now we're here. Yo, yo. Siinä oli Meat Puppets. Juu. Kyllä. Ja tuota. Mikäs biisi? We're here. Näinpä. Täällähän minä. Kyllä. Levyltä Meat Puppets 2. Noniin. Joo. Onko tuo ämyri vielä päällä, kun jotenkin tuntuu? No, mutta no, mulla ei kata luureen, niin mä en kuule yhtään. Aivan. Mitään. Tässä on vielä homma keskennäköjään. No joo, mutta laita seuraava biisi. Niin. Joo, siitä vasta Ville Paganus ja kappale on nimellään Seppo Sepalus auki sossussa. No, ja kyseessä on 2017 remix kyseisistä kappaleista. Vai remix vielä? Aina joo, tulla. Menee näin. Pa, Seppo Parko. Pohkut sai yllättäen. Seppo jäi. Kämpäläks haju jäi. Nussi, yhdä, sosiaali porno. Kun se paus auki sossusta, se sossu kunnia sostan. Joo, se oli Rikki. Niin, biisin nimi. Kyllä se kuulostikin vähän siltä. Sen meille ainakin esitti. Starteri oli semmoinen, että kuulosti, kun olisi ollut yhden kaverin levyjä. Kyllä, kyllä. Joo. Sen meille esitti Mylo levyltään Destroy Rock'n'Roll. Terve menoa, se on tuhottu nyt. Mitäs me seuraavaksi? No, me kuunnellaan seuraavaksi räppiä. Mä en kuule taas yhtään mitään näistä kuulokkeista. No niin, katsotaan kohta. Mut joo. Tuo, viritellään taas. Joo. Niin. Ysäri, meininkiä. Jep. Puoli välistä. Seli Sel kappaleella on It's Going Down. Hyvä. Seli Seli. Tonight, you know I got to go get fitted. Hit the mall to get it, then I stop to get my hair twisted up in ponytails, then sell a bill back to the grain and let my peoples know, you know what's going down tonight. Man, we living. I got the 411 on the bumping. We riding with them heaters if they funkin', then we dumping. I'm slumping in the meantime. My speakers are jumping up out their box. I see these brides choosing, man, they sprung on my Shirley locks. Made the block and they was all up on my bumpers trying to pull me over, but now I guess it nothing when I'm sober. Hit the gas and smoked it up, smashed off a Maudi. Bent the corners laughing cause I left their car cloudy. Went to my partner house and they was posted splitting Vegas. Bet $5 a game on Madden 95 on Sega. Tacking out the room, fools laying on the ground. They better have some get back cause tonight it's going down. Sega, now we slamming bones. Up in my hood, it's on. We make a casino up out your home. Head up, I sit some damn fast for they stash. Yelling, stand up when you pass. Turn over your bones and give me your cash. I hit the step with the money I want to give me your photo. A-double-O on the scene, I'm a OG on the ink for show. I get twisted up in knots, purse straight sloppy. Prize breeders on my nuts and haters wanna mop me. Can't understand how deep I get when I spit this real on real to real. Straight up out the heels, doing a minute with your steel toe. Boot stomping, bobbing my head to the whomping, getting my knees dirty. When I'm stanging them on the dice for Thompson. Side betting Lil Joe in the duck, now watch me roll. I let them go and watch that double deuce lock up a show. I talk spad and clown, walking around and looking my ram. Snatching my money up off the ground, cause tonight it's going down. Finally nightfall, jumped in my 7-4, smashing cause I'm tight, y'all. Check to see if the tech was on the passenger seat, I need some heat. The only way I'ma creep late night through these faulty streets. Bit the block and seen the whole crew on the counter, smelling that aroma, talking about the bumping coming up on the super fast, something cool. You know how we do it. Touch him with some game and fill him with some do it fluid. We hit the store, it's about 30 players belling in. Give me some C and B, some Hennessy and Seagram's gin. Lemon squeeze, but no chasing, fool, we straight lacing. Jump in the mob and punch it to the bumpers, players racing. We pulls up and see you posted outside, getting gone. I'm in the zone, ready to take me something home. Wall-to-wall breeders, top notch, just maintenance going down. At this bump I found, tonight, fool, it's going down. Thank you. Dukie et DJ Ficie, Midnight Marauders dub-version. Joo, tuollainen okay. Tunnelmapala tähän väliin. Tällä välin The Scum Orchestra kasailee itseään tuolla. Me jäämme odottelemaan sitä. Laitamme seuraavan kappaleen. Mikäs kappale sieltä on tulossa? Kuunnellaan vähän rockia. No pahan nyt jotain rockia kaukaa sieltä. Luvulta ja tota niin. No niin. Led Zeppelinin Koda-levyltä kuulemme kappaleen Ozone Baby. Oh yeah. Ooh. Noin, sinne vaapuskeli kameli, jonka meille soitti yhtyeen nimeltään Maan Tomu, joka on siis tulossa 25. päivä meille vieraaksi myöskin saada taas erilaista, mutta semmonen se. Seuraavaksi joku toinen kappale. Eli joo, kyllä. Se on jotenkin tyhmää soittaa sama biisi kaksi kertaa putkeen mun mielestä. Ai mikä? Niin, tois tyhmää soittaa kaksi niin, kertaa totta, sama biisi putkeen. Joo, ainakin näin suorassa lähetyksessä vielä. No mutta niin, soittamme siis jonkun muun. Eli kyllä. Niinpä se niin. Business esittää meille alun perin Eddie and the Hot Rodsin kappaleen Do Anything You Wanna Do. Se on hyvä noniin mantra. Gonna break out of this city, I'll leave the people here behind. Searching for adventure is the type of life you find. on the chute when they let those suckers go. Bernardino. makaamaan ja kyllä tiesin mitä teen. Mä menin tanssikapakaan ja kyllä tiesin mitä teen. Se nainen kaunis oli, niin mä kyllä tiesin mitä teen. Sä minut pettänyt oot, sua rakastaa en enää voi. Mut jätin työhön aution, sua rakastaa en enää voi. Sä elämästä pitäit, sua rakastaa en enää voi. Hyvästi siis mä tahdon menneen jättää taa. Kaupunki valoinen mun edessäni aukeaa. Mikään ei mua estä saa, muistut kaikki tahdon unohtaa. Vaikeaa unohtaa. Sä rakkauttain halveksit on sitä vaikeaa unohtaa. Koksujen minut hylkäsit on sitä vaikeaa unohtaa. Hyvästi siis mä tahdon menneen jättää taa. Kaupunki valoinen mun edessäni aukeaa. Mikään ei mua estä saa, muistat kaikki tahdon unohtaa. No niin. Yeah. Siinä oli Pertsa ja väärä osoite saattamassa The Scum Orchestran. Tervetulleeksi. Moro moro. Oho, joo, moi. Toi. Tärrykalvot halkee. Kyllä. Näin tekee. Voisitko puhua kuiskaamalla? Ei. Hyvä. No niin. Älkää sit huutako. No, vielä. Ei tää mikään huutokauppa. Mustat lasit ja huutamalla. No, nyt se tulee särryllä muuten mukavasti tuolta. Joo. No niin, lähtikö striimi päälle? Niin, kun tämä menee tonne Scum Orchestran sivuille striiminä Facebookiin. Ehkä. Ehkä, niin justi. Joo, ei vannota mitään. Kertokaa sillä välin itsestänne, niin säädellään. Mä oon Antsa. Dande. Se oli aika tommonen niinku syväluotaava katsaus orkesteriin. Joo, meillä on kaikilla nimet ja me soitetaan musiikkia. Ja me puhutaan säröllä pelkästään. Jep. Aivan, just se kuulostaakin hyvä. Siltä. Paitsi Ponu ei puhu, koska se on niin clean. Se kävi sitä paitsi suihkussa ja leikkasi parran sen takia, että pystyy näyttää paremmalta radiossa. Se on totta, se on hyvä oikeasti, se on tärkeetä. Kaikki ei aina ajattele, kuinka tärkeä osa on se, että tulee puhtaana radiolle. Puhtaana radiolla, kyllä vain, ääni likaisena ja hei, nyt se vasta lähti se striimi. Ohjelman nimi. Kyllä, puhtaana radiolla. No niinpä niin. Mut joo. Orkestra. Niin mitä, oottaisi tehnyt jotain uutta musaa vai? Häh? Miksi? Niin, se on hyvä kysymys. Mutta ollaan tehty joo, mutta se ei ole vielä julkaistu, eli varmaan, no eka levy tuli silloin 2020. Silloinhan me täällä oltiin oli. Käymässä täällä silloinkin, mutta nyt olisi tulossa toinen tuossa jossain vaiheessa tätä vuotta ja ensimmäinen sinkku tuossa kesän alussa, niin uutta musiikkia on siis tulossa. Hieno homma. Elikkä, no, joo. Suht tuore orkesteri kuitenkin. Vai kautta, että soittanut? Siis tällä koko pari vuotta sitten oli tullut kuitenkin toi viimeisin, niin. Niin, ja sittenhän tuli miehistön vaihdos. Heti seuraavana päivänä, kun levy julkaistiin, niin meikä liitti bändiin. Eli tavallaan Ponu oli sitä ennen ollut jo jonkun aikaa. Että silloin paljon joo, sitä nyt on. Ja kävihän meille tuossa vielä sillä, että meille sitten vaihtui rumpali ja toinen kitaristi myös. Tota noin, niin siinä oli sitten henkilökohtaisia juttuja. No näin, niistä niin, tuskin se enempää. No ei niistä tarvi siinä puhua, mutta se, että kumminkin hyvässä hengessä ja sitten saatiin hyvät ukkelit tilalle vielä siihen. Ja nyt tultiin kolmisteen tänne, mutta viisihän meitä on kumminkin. No niin. Tai siis just... näin mä oon laskenut, mutta... Mä rupesin miettimään silleen, että hetkonen, että nyt joku kusee tässä näin, että niin monta on vaihtunut. Ja sitten niinku, nostaa ketään muita alkuperäisiä, sen joku Antsa paikalla, mutta tota niin... No, jonkunhan se pitää, kuitenkin pitää ryhmää kasassa. Totta. Ai mitä? Näinpä näin. No. Mites vaan. Mut niin, sit tuli uusia biisejä ja näin poispäin. Levyä pukkaa siis... No, syssymällä. Varmaan tuossa... Syssymällä. Syssymällä sitten katsellaan. Niin okei. Okay. Kiertueen aikoihin, mutta ehkä ei. Niin, meillä on vähän kiireistä nyt sitten, kun... Tämä koronapaskakin loppu tässä, tai sillä että on vähän helpompia vesiä, niin pääsee vähän soittaa enemmän, niin jaha, nyt jaha. Halutaan tehdä keikkoja ja tota, sitten julkaistaan se levy sitten tuossa no niin. Syssymällä sitten. Onko tässä lähiaikoa keikkoa luvassa ja lähimestoilla? Niin kuin? Täälläpäin ei nyt ole varmaan ihan lähiaikoina, mutta tota... No voihan peris. Niin. Mutta tota, kyllähän tietysti niitä varmasti sovitaan, mutta Tampereen suunnalla on ainakin tulossa useampiakin. No yksi mainitakseni, niin Brit City Sinners Yhdysvalloista tulee lämpäämään Suomeen. Niin, teitä. Joo. Niin, ne tulee lämpäämään meitä, mutta me ajateltiin, että me soitetaan ekana kumminkin. Niin, niin no, ootte kohteliaita. Ne tuli tänne asti. Niin, niin ja sitten löysät joo. pois siinä, niin on kivempi sitten vetää. Niittenkin, niin tota, 15.7. tuo tota, Tullikamarin klubilla Tampereella. Okei. Tää ei taida ihan sinne saakka kuulua, ikävä kyllä. Ellei satu joku omituinen sattuma käymään. Kyllä. Mutta näin. Hei, mut joo. Sitten jätkät raahali tänne hikipäässä soittimia ja näin pois päin. Niin mulla on vähän semmonen ajatus, että vetäkääs joku biisi nyt se äkkiseltään. Niin. Kiikalla samalla noita soundeja, niin soundcheck lennossa. Mitäs? Ota siitä masteri pienemmälle lähtöön. Muuten, siis tuolta, Antsan päästä. Ui saatana! No niin, action. Siellä lähti hienosti käy. Action Jackson. Hitto vie. Mites tää nyt? Nämä on nämä lähiradion systeemit, on yllätyksellisiä, jos näin voidaan sanoa. Hop, hop. Niin voidaan sanoa. Näin voidaankin. Aikamoinen sävy tulee vieläkin, ja tässä on tota päälähtö pienemmälle. No niin. Onko nyt? Nyt näyttäisi vähän paremmalta. Nyt loppu toi Norjan särökin tästä. No niin, norjalaisuus on poistettu meidän. Aivan mahtavaa. Te ette kuulostaa enää kirkon polttajilta. Näytätte vain. Mitäs me vedettäis? Joku hyvä biisi, kiitos. Otetaanko klassikolla? Mikäs meidän klassikoista me soitetaan? Soitetaanko Ketto? Soitetaan Ketto. Treasure, how money makes people go mad. Hypocrisy is the only behavior that is real. So much hate and fucking useless greed. Love is the placebo, this world is the ghetto. Respect is the placebo, this world is the ghetto. Love is the placebo, this world is a ghetto. World is a ghetto. La la la la la la la la. Hei. Teilläkin on vähän samanlainen meininki kuin meillä, että vähän on hapettumia ja muuta. Kyllä, kyllä, melkein löytyikin, mutta vielä se. Tämä on ollut tekemisen meininki. Näin on. On. Kyllä, kyllä. Nyt lähti Antsa ääni muuten. Ai joo, niin se meni. Se on joku näistä, katsoa toi ykkönen. Tää menee kuppiin aika hyvin. No niin. Nyt sitä kuuluu ihan liikaa. Pyykkäri ei ole hyvin väärässä. No niin. Olisiko tää pyykkäri? Joo, se on pyykkäri. Hyvä aloittaa tuolla täysin klassikolla, niin voisi ottaa sitten tulevan sinkkubiisin heti perään. No niin. Soitetaan vaan. No mutta mikä? Tämä on ensin kuulema. Jos soitetaan, itse asiassa me halutaan tehdä tämä, koska tätä ei ole kukaan kuullut, eikä me ole esitetty sitä juurikaan. Me on vähän reenattu jossain joskus, mutta vedetään. Tämä nimi on Dead Express. I'm sitting Oh, yeah. Se oli hieno se. Laita Antsa muuten sitä sun mikkiäs vähän lujemmalle. Sä et kuulunut hirveän hyvin tuossa äsken laulaessa. No niin, nyt on vähän parempi. Aletaan saada toi soundi ihan tasapainoon viimeinkin. No niin. Joo. Mahtavaa. Mulla on pakko myötä, että se eka biisi kuulosti ihan hirveältä. No, joo, niin, joo, sama täällä. Kyllä, kyllä. Mut se on hyvä aloittaa, niin kuin paranee loppua päin. Tekemä loppi. Näin on. Vittu, ei mua ainakaan kiinnosta. Jos niin kuin, jossain vaiheessa joku tulee valittaa, niin soita itse, saatana. Niin. Aivan, oikein asenne. Ja tulee säätää. Mä tee itse vittu radio-ohjelmassa. Niinpä, niinpä. Niin, ja tuu säätää tänne niin kuin näillä vehkeillä, niin ei kuule. Ei se välttämättä ole ihan niin helppoa. Tarvitaan ei niin, mutta se on hienoa kuulla, että teilläkin on oikea kyllä asenne tähän, lähestymistapa tähän tilanteeseen. Ja sitä paitsi, ainakin meille tämä kuulostaa tässä niin kuin lähimatkalta tosi hyvältä. Että kyllä. Ja mä ihan luulisin, sama, että mitä se tuonne ulos kuuluu. Kyllä mä luulen, että olisi triini. Saadaan vaan tämmöinen privatti livekeikka tässä. Biisistähän me täällä ollaan. Että niin kuin, tämä nyt sattuu menee on air, mutta sillä no hei. Mä sitten sen olattu ennenkin. Että niin no joo joo. Joka tell me about it. Noin 17 vuotta täällä näin kuulen, niin tota, mä itse olen itseäni nolannut, mutta monet muut on nolannut, mutta kyllä. Joo, no, 25, en mä koskaan niin sanoa. 25 vuotta rock'n'rollia edelleen näyttää Simo Silmut. Joo, just näin. Ei ole vieläkään ehtinyt muuttua pahemmaksi. Jep, musta ei ole vieläkään tullut nikkisiksin näköistä. Eikä ole Dandasta tullut, tota, mikä sitä on takissia. Ja ai, Paul Stanley. Ei Simmosi. Ace Frehley. Ace Frehley on tänään muuten syntymäpäivä. Aa, onneksi olkoon. Soittakaa kissiä. Ei vittu vedetä mitään kissiä nyt, saatana. Mä olisin voinut vetää, mutta no, jos vedetään popeda lihaa ja perunaa myös, niin no, sitten voidaan vetää. Unohetaan se kissin soitti. No, kyllä se olisi ihan mielenkiintoista kuulla, tietenkin, mutta kai teillä on muitakin biisejä soitettavana hyvänä aika sentään. On meillä jotain omia biisejä. No niin, se kuulostaa paljon kuitenkin paremmalta. Kyllä, kyllä. No, antaa kuulua. Mikä seuraavaksi? Uutta biisiä. Ai jotain uusia biisiä. No niin, uutta biisiä. On kiva vähän harjoitella tässä näin. No aivan. Tää on hyvä paikka treenata. Kun menee reeneihin, niin on no, tää kasaan. No tämähän kellari. Underground siis, ja niin edelleen. Niin ja sitten muutenkin jossain radiossa ja niin kuin tämmöisessä paikassa, niin ihmiset on paljon hyväksyvämpiä kuin sitten vaikka treenikämpällä. Niin heti tulee jotain vinkumista, kun soittaa vähänkin väärin. Niinpä. Niin. Tää on paljon helpompaa. Ja naapurikämpästi joku urpo huutaa. Mukaita paranoid! Jep. Mikä no, sun tämän, biisin nimi? Tän biisin nimi on Fuckers. Haa, kiitti, kiitti. Joo, tää on teille kaikki kuuntelijat. All my life I try to think with my own brain. Saimon. No niin, se oli kyllä todella upea ralli. Näin on. Kiitos. Juu, kyllä kun uutta matskua tulee, niin pakkohan meidän päästä soittaa sitten sitä levyäkin. Joo, kyllä niin, mä ihan innolla tulee, mutta... Joo, mutta oli kyllä tämä jo niin privatelivakeikatkin aina sopii ihan hyvin. Kyllä, kyllä, kyllä. Teille lähdetään heti, kun mahdollista. Olette niin mukavia poikia. No ihanaa. Kiitos, kiitos. Me aina lahjotaan suojella. Netissä teistä muuten sanottiin, että poikia, kysymysmerkki. No voi, no, kaikki on niin suhteellista. No kyllä te olette miehiksi kasvaa. Vikuisia poikia, anyway. Joo. Joo, joo. Ikä on vain numeroita. Näinpä näin. Kyllä, kyllä. Ja kumara selkä, mutta mieli on yhä pojan. Kyllä. Joo. Koska on kaatunut niin monta kertaa lyönyt päänsä. Niin, ja pitkänä se kajauttelee aina jonnekin ovepieli ja niin poispäin. No mutta ei kyse ole. Tästä vaan The Scum Orchestrasta. Mm. Niinpä niin. Joo. Mitäs nyt on sitten... Te olette nyt saaneet ittenne tänne raahattua, niin meinaatteko mennä tuonne kadun varteen? Lätsät vaan lattialle ja keikkaa. Saatte missirahat ja niin poistaa. Vähän mietittiin, että... Melkein... Mä tuun messi. Ai perse. Niin, Kuli soittaa bassoa. Ilman bassoa. Ei, kun mä oon sisäänheittäjä. Puistoon. Juu. Joo, joo, huutelet siellä puistokulmaa. Ei, tuolla on Scum-orkestraa. Näin no. Kaikki lähtee meneessä. Mennään nopeasti mieluummin tuonne toiseen paikkaan. Niinpä niin. Kyllähän, mutta kyllähän siis oikeasti sillä, että me oltiin Ben kanssa soittaa tuossa, no mikä tuo on tuo puisto tuossa ylhäällä, kun mennään siitä. Niin tuo, pari vuotta siis Penger-puisto. Niin. Siinä, väkivaltapuisto. Pari vuotta sitten, siihen tuli poliisit, niin sitten se meni vaan kylmäviileesti ja The Bee and the Bandi Teemu meni siihen lauleskelle ja B soitti lautaa ja poliisitkin tykkäsivät, ne sanoivat, että emme nyt viittitä teitä pidättää. Se toinen niistä tykkäsi, toinen ei. Niin, mutta se oli se poliisi, kuka osasi vaan kuunnella. Niin joo. Tai sitten se oli kateellinen se toinen, joo, se on itsekin harrastanut samaa, mutta niin kuin silleen, vittu toi on parempi kuin minä. Niin, kuka ei tykännyt sen soitosta. Olikohan se vittu, jos se poliisi joku, tiedätkö, taiteilija, niin minä on pyykki se. Sitten sanoi, että ei vittu, toi jätkällä, toi vittu se olisi halunnut olla, mutta kun toi varosti. Silloin ei ollut kyllä. Sille ei ollut oikein tollasia kunnon viiksiä. No siis noilla saa hyvä paikka. No aivan taatusti. Kyllä. Esittäytyy vielä nimellä Gunther. Kyllä. Sitten voi saada erilaisia hyvä paikkoja. Sitten mä annan sen hajuvelen vielä, että kun sitä laittaa, niin sitten kaikki sanoo, että haisee vanukkaalle. Niin. Ai viiksi. Viiksi vanukas. Siinä on menestymisen niin kuin jättä. Eväät. Niin. How to be a rockstar. Ei paljastaa oikeasti missään. Niin. Niin. Paljastin kaikille. Niin, mä paljastin kaikille. Nyt kaikki rupeaa käyttää samaa ja yhtäkkiä jengi vaan parjuutuu. Ei ja... ole mikään mainos. Niinpä. Täällä on kohta yhtä paljon jengiä kuin Kiinassa, saatana. Kiitti vaan, että sun pariutumisvinkkiä. No ne on varmaan älynyt, että on sama homma. Sillä on joku heittänyt viikset vähän hajuvettä. Niin... Mikäs siinä? Joo, sehän on makuasia saanut koirakin kuin Hanu Riisan nuoli. Mutta, oliko teillä vielä jotain ralleja soitettavana siinä? On, ihan mielelläni kuulkaas kuuntelisinkin. Vedetäänkö joku vanha? Mäkin voin kuunnella. Hei, niin. No. Treenatkaa joku vanha biisi. Joo, nehän onkin pikkusen kerännyt unohtuun tässä. Nonni, ne saa vähän uudenlaisen käsittelyn. Kun on uudet kaifarit siinä vielä messissä. Niin... Okei, tämän nimi on Balkani. Se kertoo parvekkeesta, yllätys yllätys. Mun parvekkeesta. Ai, vielä sun partsi. In the night, my sorry night, we'll fight for you. Jees, aivan mainio. Ja tossa mä kävin tekemässä pientä soundikatsausta tuolla toisella puolella, että kuulee sen, miten se vastaanottimasta tulee, niin pitäisi olla ihan hyvä soundi nyt siellä. Ai ja mun mielestä toi kuulosti ihan paskalta. No niin, no, tuolkin helvetinmoiset korvavaikut. Munkin mielestä. Joo. Ei tämä, vaan oikeesti, kova biisi. Kaikki, se on hyvä, että ollaan kaikki samaa mieltä. Joo, se on helpompi mennä, kun kaikki on samaa mieltä. Niin ei tarvitse rupea hakkaa ketään. Tää on sulla arvio lähtökyllä. Kyllä. Vittu, jos rupeaa kehumaan oikeesti. Älä nyt saakeli viekö rupeaa viettää. Niin. No, sehän on suomalaisten juttu kyllä. Että. Niinpä. Joo. Mut mitäs niinku näin, milloin se siis blää blää vaihtui, tää miehistö, niin. Siitä oli kyllä puhetta, mutta se meni vähän paskaksi, kun oli niin rupena ääni. Joten mennään takaisin tuohon historiaan. Se on just hyvä tehdä haastattelu sillä kysyä samat kysymykset tunnin aikana pari kolmea kertaa. Niin. Ehkä vielä neljä. Kyllä, se on vähän kuulusteluissa silleen, että kysyt vain eri muodossa saman kysymyksen, niin no, voi katsoa, että valettelee. Siitä mä just yritin. Kyllä voidaan nyt kolmannella kerralla vastata siihen. No niin. Näistä toimii. No, Sassa. No, oliko tämä nyt 2020, kun korona alkoi, niin levy pamahtaa pihalle ja keikat menee alta. Ja sit mä olin tullut siinä vaiheessa bändiin soittamaan bassoa. Ja sit me asuttiin me kolmestaan Tampereella ja kaksi tyyppiä Hyvinkäällä. Ja sit me siinä soiteltiin se koronakevät tuolla pitkin katuja ja puistoja. Ja sit mitä sen jälkeen tapahtuu? Oli lisää koronakeikkoja pari vuotta ja nyt kun korona loppui, niin tässä on tullut mun jälkeen vielä Hyvärisen Saku-kitaraa ja sitten Mikkisen Ville on nyt tuossa nyt toistaiseksi ainakin noilla keikoilla soittamassa. Että Villen kanssa ollaan sitä vaan, että pääseekö lähteen kiertueelle, mutta toivottavasti, koska Ville on yksi parhaista rumpaleista, mitä ollaan koskaan tavattu, niin propsit Viltsulle vaan. Niin. Terveisiä Tampereelle. Milloin niin. Skumarit on perustettu? En mä muista. Sehän lähti vähän sillai, niin kuin, vähän sillai, niin kuin, että alkoi vaan soittelee ja meni vähän kadulle. Ja pääsi vähän yksi ja sitten vähän kaksi ja välillä vähän kolme. Ja sitten yhtäkkiä alkoi niin kuin, kaiken näköisiä random niin kuin, sanotaan low-lifeja kerääntyy ympärille. Ja koiran tunnistaa. Niin, niin se on kyllä totta. Silloin ollaan menty. Mutta eli niinku katusoitto pohjalta on lähtenyt koko joo. Bändi idea. Joo, ja kyllä se vieläkin. Se on aika cool. Se toimii vieläkin sillä tavalla, että vaikka nyt soitetaan paljon ihan oikeitakin, niin kuin NS-oikeita keikkoja, mutta kyllä se on niin kuin ihan saatana hienoa vetää kadulla vaan sillä tavalla. Ja varsinkin kun tulee niin kuin tuntemattomia ihmisiä, jotka ei ole koskaan kuullut ja jää kuuntelemaan siihen, niin siitä tulee hyvä mieli. Niin. Ihan varmasti ja oikeasti arvostan. Niin, niin se on vitu helppo lähteä kadulle soittamaan ja se, että lähdet sitten tekemään jotain keikkoa johonkin. Niin, no ei tarvi muuta kuin päättää, vaan että mennään tohon soittamaan. Jes, se on tosi semmoista. Joo, se on tosi. Niin, tosi. Siinäkin oli monesti meillä sillä lailla, että itse asuin, noi asuin Hervannassa ja mä asuin tuolla Pispalassa päin, niin sitten tavallaan yhtenä päivänä Hervannassa tota noin, keikka lainausmerkeissä ja sitten toisena kertaa tota, sit Tahmelassa ja sitten saatettiin tulla puolivälin keskustaan tota, toisiamme vastaan ja sitten sit, tota, se oli kaikennäköistä. Luuletko vittu oikeesti, että niinku helsinkiläiset tietää, mikä on Tahmela tai Hervanta? Ei, no Hervanta tiedä, löytyy. Oon mä kuullut noita nimiä, mutta en mä tiedä, mistä ne ohtaa. Mutta sanotaan näin, että ne on hyviä mestoja. Niin, on hyviä mestoja ja kaukana toisistaan. Joo, kyllä. Se on se pointti. Juu, mä Tampere kiertue yhden päivän aikana. Joo, radiolla vielä. Ja oikeesti me ei vihata helsinkiläisiä, vaikka sanoikin noin. Itsehän olen Hyvinkäältä alun perin. Niin, en mäkään Tampereella. Tämä poletustadilainen. Ja mulla on taas suku Tampereella, ettei voi nyt kahdesti olla Tampereelle vihane. No niin, no ei sitä kaupunkia voi muuta kuin rakastaa, se on, juu, se on ihan kaupunki. Vaikkei Popedas tykkäiskään. Niin, tai Tapparasta. Niin, meikä, vittu, mä katsoin eilen. Kyllä eilen, vähän oudosti puhuu. Vai, mutta eilen meni no, aika. Ei puhuta lähtöistä. Raumalaiset puhuu oudommin. No joo, okei, okay, raumalaisten voittanut, tai ei ole kyllä oudosti puhumisessa. Mutta hei, jätkät, kun te olette nyt tuolla tosissaan paineltua puistolla ja striiteillä soittelemaan, niin kertokaa se joku semmoinen hauska sattumus joltain tällaiselta, kun olette olleet soittamassa, että mitä on siellä tapahtunut, jotain semmoista, mikä on jäänyt mieleen siinä, kun jäbät vetää jotain siinä biisiin, niin sitten yleisö vaikka tehnyt jotain. Noitahan on aika paljon. Niitä on, siis tulee, ekana tulee mieleen se, kun se oli se joku Pyynikin Panimon tyyppi silloin siellä yhdessä puistossa, mutta siitä ei tainnut sen kummempaa muuta kuin yksi keikka vaan. Niin, se tarjosi meille jotain bisse-sponssia, mutta se, me oltiin niin laiskoja, että tämmöistä soitettu sille itse. Me ei koskaan sitten. Se sanoi, että se tekee uusia makuja sen vessassa, sillä että sillä on sellainen pienpaa, niin mä himas, mutta se ei vakuuttanut hirveästi. Mut, me oltiin siis ihan lähdössä siihen hommaan, että koska ilmanen kalja. Niin, se kelpaa aina. Ja sitten tietysti, no yksi on kyllä se, että oltiin Järvenpäässä keikalla ja sitten tota, mentiin siinä selvinpäin tietysti, niin yöllä sitten siinä luki joku Fugefest tai joku tämmöinen, että se on festarialue. Tai tämmöinen näin, mutta semmoinen festarialue ja tyhjänä, niin murtauduttiin sieltä portin läpi sisään ja ajateltiin, että vedetään nyt päälavalla, kun kerrankin pääsee, niin juostiin sinne ja sitten tuli toi tää Teemu Alfors Triosta, Alforsin Teemu, niin totta kai, koska se oli hienoa, kun se juoksi perässä kameran kanssa ja kuvasi sitä koko ajan. Sitten sieltä tulee kaksi semmoista mimmivartijaa. Toinen oli tosi mukava ja toinen otti kyllä sen vähän aika vakavasti sen työnsä. Ja tota, no, ne siinä lukotti meidät sitten ja tota, talutti pois sieltä ja sitten ne sanoi vielä, että satana jätkät, että te varmaan melkein 30 ja sitten hihitellään siinä pikkupojat. Että, niin, tietysti vaan, että ollaan kyllä yli. Että, mutta semmoista kaikkea tyhmää. Mä en oo kyllä tuolla reissulla ollut. Et ollutkaan. Kela on mietinkin, että missä vaiheessa me ollaan ollut. Se oli itse varmaan sama reissu kuin toi P-soit niille poliiseille. Se oli seuraavana päivänä joo. Se me oltiin tuossa lähipuistossa ja sit se oli hyvä, kun no, porukka puljailee vähän mitä puljaa siinä. Sitten tuota poliistajaa siihen keskelle ja totta kai valppaana kansalaisena huomattiin tilanne. Ja mentiin sitten soittamaan Pirkanvallan edustajille, kun ajateltiin, että ne varmaan musaa haluaisi tulla kuuntelemaan. Aika paljon se puisto tyhjeni siinä, mutta tota, kyllä mä luulin sitten meidän soitontaa. Tai voi olla, että soitettiin vähän huonosti. Niin, joo. Se voi olla just, että ei oltu reenattu tarpeeksi. Väärä biisi. Joo. Niin, ei ollut parannut. Ei sovi tähän fiilikseen nyt yhtään, mitä vittua. Kerran meiltä tuli joku tota äiti lapsensa kanssa pyytää jotain biisiä, mutta meillä ei ollut mitään hajoa, mitä se pyysi. Se luuli, että me oltiin niin kuin, tota, sillain, niin kuin niin. Maksullisia. Toi oli kyllä. Mutta nyt tuota, ei vittu, älä sä nyt sano tota noin. Kohta me saada edes bensaraveja mistään keikasta, kun jengi kuulee ton. Niin. Jaa, nää jätkät tulee vittu Saksaan soittaa sillä ilmaiseksi. Tai voitte maksaa itse. Että. Niin. Niin. Missä puolella slotti, jos mä olisin tarvinnut koodita? Vittu, meillä on kova, tai meillä on tossa, tota, mikäs se nyt on, elokuussa. Lähtee Euroopan kiertue käyntiin. Miettikö, aloitatteko Ukrainasta? Ei, mutta läheltä mennään, mutta lähdetään tuosta Tallinnasta eteenpäin, niin 17.8. ja päättyy 14.9. ja soitetaan semmoisen brassibändin kanssa kuin End of Pipe, jota voi sitten joskus täällä soittaa, koska se on ihan saatan hyvä, jos dikkaa Bad Religionista tai jostain tämmöisestä, niin se on kova kama. Homma mulle niitten levy. Joo. Just meinasin sanoa saman. Mutta tota näin. Mä ehdin eka. Juu. No, mutta se tulee meidän ohjelmaan. Uusi levy, mutta tota, siinä oli semmoinen juttu, että siinä oli vähän säätöä parin keikankaan, mitkä oli just nimenomaan Serbiassa, kun siellä on siis jotain sellainen äärioikeistumielisiä ryhmiä, mitkä hyökkäilee noille punkkikeikoille ja tollain noin. Ja siinä oli just sillä, että 500 kilsaa niin suuntaansa jollekin keikalle sämpyläpalkalla vetään punkkia ja sitten miettii, että saa vielä turpaan siellä ja niin, sitten takaisin jotain sieltä. Niin me vähän aikaista kelattiin, että kannattaako se, mutta tietysti otettiin tarjous vastaan, koska ja mekin nyt pikkusen posataan painia, että juu, pesarit ja nyrkkiraudat paikata. Ei me tarvita semmosia, meillä on nää turha. Näin on, näin on. Rupette vetää vaan suoraan keikkaa, niin kyllä ne siitä lietyy. Kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä. Niin kun näyttää siitä, että tulee tappelu, niin äkkiä keikkaa. Äkkiä soittimet esiin. Niin. No niin. Itse asiassa noin akustiset soittimet on osittain ollut kyllä ihan hyvä tekijä tollaisessa, että jos on semmoista kansallissosialistimman näköistä heppua, joka katsoo pikkasen kieroon, niin sitten kun sille soittaa vähän, niin yleensä ne on ollut sitten. Ja lauhtuu yhtäkkiä. Lauhtuu nimenomaan, että se on. Se on vähän kuin kesyttäisit jotain härkää käsin. No vähän niin kuin, tuo oli hyvä vertaus. Se on vähän sellainen niin kuin sille, en mä tiedä, syötetäänkö härille jotain tyyliä, niin kuin beef jerky. Sillä ja mitä ne syö, mutta tai ne varmaan syö, kai nekin jotain syö. Luultavasti. Oliko vielä jotain biisejä, mitä haluaisitte soittaa? Meillä on vielä tuommoinen reilu vartti tässä aikaa. No kai me voidaan jotain etää. No, mitäs me heitettäis? Muut, että olette ihan turhaa raahallut noita rämpyttimiä messissä. Joo, ja soittaminenhan on kivaa. Ja sit sen, no näin, ei me täällä olla pelkästään paskaa puhumassa. Että niinku no just näin. Jotain. Joo, joo, paskajauhaminen sikseen. Poppii kehi. No ei toi ole poppii, toi on hyvää musaa muuten vaan. Eikö sun mielestä poppi voi olla hyvää musaa? Voi, mutta en mä teitä luonnehdi. En mä ihan luonnehdi popiksi siltikään. No niin, siitä huolimatta. No perkele. Kyllä niin. Mä voin, hei mä voin ihan säälistyä sanoa popiksi. Sopiiko? Joo. Okei. Okay. Mutta hyvää musiikkia. Levy-yhtiö on se, että sanoin aiemmin tämmöstä, toteutatko sulka poppia. Ai niin joo. Mut teidän pitää muistaa sit ne tanssimuovit, niin kyllä se sit menee popista. Niin. Muistakaa, että toihan menee vielä striiminä, ettei pitää heittää ne tanssimuovit siinä samalla. Ai niin joo. Joo. Kyllä nyt kaikille striimin katsoja. Niin, moi. Me ollaan täällä. Me päästiin radioon. Niin just. Lähiradio. Me ei päästä telkkariin. Vitu lähiradio, sä oot olla 2 tuntia meni junaa. Ihan kovilla, on kaukoradio kyllä tää. Mutta kyllä. Tosi hienoa ottoa. Joo. Niin sitten ei kuulu sinne, mistä tuutte oikeesti. Voi se hyvällä tsekällä kuuluu, kun oikeanlainen radio. Sä laita noin oikein niuttiin kovalle. Niin joo, sä oot täysin, kun olet varmaan hyvällä oikeanlaisen tuulen vireellä, niin se kuuluu kyllä todennäköisesti Tampereen rajaseudulla. Jep. Seuraavan kappaleen biisin. Seuraavan kappaleen biisin nimi on Before It Rains. Yeah. Biisi. Joo, kautta, siistiä, joo. Että olette soittaa tänne. Todella upeeta, todella mahtavaa siis. Harvoin nyt tämmöistä settiä saakin. Niin kyllä, tästä kyllä nyt yleensä soitetaan paljon parempaa musiikkia täällä itse, mutta ne niin, siis silleen, että ja me livenä tietenkin. Me ei osata livenä soittaa sitä ihan kaikkea. Niin, samaan aikaisesti kuin vielä kaikki instrumentit. Niin mä haluan nähdä sen striimin, kun pistätte tommosen puhelimen kanssa tohon ja soitatte kahdella kitaralla ja pyykkilaudella, laulatte kolme laulua samaan aikaan, niin kyllä. Sen mä uskon, Pink että Floydia. Niin. Joo, ehkä Chappaa ja sitten tota niin Rassia. Samalla jo tota niin. Joo, La Villa Strangiato. Teerin biisi alkuvaiheessa. Joo, ja Pantera tietenkin. No siis joo joo. Siinä tuli ja, neljä. Siis. No joo, mutta ainakin helvetin monta. Vittu, siitä tulisi kyllä mielenkiintoinen ohjelma. Juu. Täytyy ehkä. Voi olla, että kuka ei haluaisi kuunnella. Meitä siis, jos me yritetään tehdä toi sama perässä. Niin. Ei kannata yrittää. Joo. Niin sitä paitsi meitä on vain kaksi, niin ei me pystytä soittaa kolme instrumenttia. Ei, jos mä oon jakomielitautinen, niin mä voin soittaa vaikka kolme instrumenttia. Niin. Niin, se on pakko. No meitä on vaan kaksi tästä. Se on pakko sanoa tästä niin kuin meidän kokoonpanosta, että kun meillähän on rummut, basso, akustinen kitara, sähkökitara, sitten on tuo pyykkilauta. Mut me soittaa myös machine sampleria, mutta sitä käytetään synana, joka on ihan niin tyhmä ja pervo idea, mutta miksei? Miksei? Se toimii vitu hyvin. Se toimii. No hei, ja se on helppo kantaa. Sitten kun niin. Lekut, niin, lekut, niin sitten helpompi soittaa kuin koskettiin. Niin, ja niissä on kivat värit, kun niihin nappeihin saa eri värejä, niin eri biisejä, niin, ja ne pystyy vilkkumaan silleen. Joo, joo. Mitäkin katsellaan, ja sitten vähän hienoa, visuaalisuutta. Jos ei keikalla on valoja, niin justiinsa pystyy tekemään. Niin, niin. Mitä vihreitä kehiä. Joo, vähän heijastaa siis sitten naamaa sitä. Pitää laittaa niin. Semmoista glitteri face, että joo. Se heijastuu siitä. Ai niin, toi biisi, joo. Joo, toi oli toi, missä on glitteri. Oliko se Geri Glitteri, hey boy. Niin. Niinpä niin. Äijä kertoo just niinku uudet ideat meille, mitä toteutetaan. Todellakin. Siis mä en tehdä settilistaa itse koskaan, kun mä katson. Tämän niin. Jälkeen lyötte viimeistään läpi, kun levy tulee ulos. Kun saatte meitä tämmösiä ammattilaisten vinkkejä. Todellakin. Pakko muuten sanoa siitä 15.7. Tullikamarin keikasta, että me koitetaan semmoista uutta hommaa. Meillä on pop-up tatska tuolisia myös. jos voi ottaa tota noin, niin pieniä kuvia todella kelpo hintaan, sillä parikympillä. Sillä on tosi nopea tatskaa ja ihana hinkilt. Joo. Niin tota, että jos joku sattuu olemaan siellä päin, niin sitten parikympää fyrkkaa messiin, tulee sisään, ottaa kuva ja käy katsoa keikat. Ai joo. Sinne keikalle maksaa. Oliko se niin kuin silleen, että se tulee sinne lavalle sitten, että tyyppi istuu siellä lavalla samaan aikaan, sitten kun jätkät soittaa. Se tekee meidät mitsoja. Ensin kaikki viisi. Ja kaikille genitaalit. Samalla kun te soitatte niin. Samaan aikaan ja genitaalitatuointi. Niin, tuleeko lävistykset kanssa? Joo, kuulee. Mä voin tehdä ne lävistykset, mutta siis toi on ihan toinen juttu, meillä tulee siis se. Joo, joo, ei, niin, toi on ihan hieno homma. Kannattaa tsekata se ihana, niin tekee hyviä kuvia. Niin, okay. Se on siinä Tampere-mesta. Joo, Tampere. Kaikista päivän leimaa. Mutta jos joku nyt sattuu eksyyn sinne päin. Kyllä, sinne. Jotkut käy joskus Tampereella, jopa kyllä. Kaukaa Helsingistä saakka. No, mutta katso nääkin junan tuomat tässä näin. Niin. Ja ihan voi kirjaimellisesti sanoa. Junallahan te tulitte. Kyllä, ja vielä lähijunalla. Lähijunalla, lähirodio. Joo, lähijunan tuomat. Eli lähivitu hyvää meininkiä. Lähipäin. Kyllä. Hei, mitä 8 minuuttia aikaa? Jää hyvät biisi. Kyllä. Proke-versio jostain biisistä saadaan. Joo. Se on kestänyt 3 minuuttia nyt suunnilleen. No siis me voidaan olla tietysti kellari. Burgerin morning palasen, mutta emme nyt jaksa sitä soittaa. Se on jotain joku oma kyllä. Mulla ääni vähän ärvää. Ääni vähän kehee. Ai mä kuulin ärvää. Ei nyt soittakaa jotain, kyllä tässä voi niinku... Mutta tajusin vaan, että 8 minuuttia on näköjään lähetysaikaa. Niin... It's all yours. Tehkää mitä parhaaksi näin. Semmonen kappale kuin Hate. Tätä on vaan. Tää on tämmönen... Kuka hate? Hate Konttinen. Tota noin, tää on tämmönen rakkauslaulu myös, tai vihalaulu. Niin. Tää kertoo kaikista ihmisistä. Vau, kyllä. Wow. All right. Siiri, tämä loppuu, niin aivan halutaan totta. Kiittää, jos joku kuunteli tätä. Ja meillä on teille pienet lohjat, koska meillä on mukit. Jos Kammorkasta on mukit, niin saatte molemmat pojat juoda kiljo kahvia niistä. Sitten niin, kun päästään täältä pois. Niin. Mahtavaa, mahtavaa. Ja oli kyllä niin makeita. Ja loistavaa, että tulitte. Sanoa, siis, että mä oon niin, niin iloinen siitä. Että jäbät on suojitellut ennenkin. Joo. Vahingossa peili sille, edessä. Silleen, että nyt on kuulosti nyt livenä. Mä en ole nimittäin nähnyt liventeitä muistaakseni. Niin, en mäkään muuten. Tälleen. Te ette tullut sinne vitun keikolle, vaikka me nähtiin siinä pihassa. Ai jaa. Ehkä te olette niin paska bändi, että me ei tullut. Vai oltiks me vaan kännissä? En mä edes muista. Eikö vittu niin me oltiin silloin tuolla Onteroksissa vai missä me oltiin? Ai niin, eihän me sinne päästy, saatana. Niin, no ei Jukke Portsari. Sisään, ei se meistä no, ollut kiinni. Ei se ollut hyvin teidän vika. Juu. Joo, ei, mutta tota niin siis ne voi jotenkin heivas tuli pihalle. Vaan niinku huomas tuossa, no, että vaikka mä menee niinku vielä tolleen akustisena, niin tota tämä oli ihan saatana hyvä tämä akustinen kyllä. Hei, en mä tiedä, haluuks mä nähdä koko se bändiä sellaisena, kun tuo akustinen oli tuolla. Kyllä mä sanoin, niin, että kyllä se on ihan näkemisen arvoinen sillä lailla, se on aika eri laaja. Juu. Kadulla näkee ilmoitteekselleen siitä maksasta. Heis. Niin. Niin. Tämä oli hieno lause. Hyvin sanottu. Mut joo, pitäisikö tuohon joku tuossa 3 minuuttia? Olis teillä joku nopea biisi tuohon hätänen loppuun? Niin. Vieläkin biisi. Joo. Joo. Niin kauan kuin uskaltaa, kehtaa, jaksaa ja mitäs niin poispäin. Mä vetän kontraband. Noniin. Hei, me voidaan, joo. Me voidaan saattaa Mad Caddies coverit. Okei. Okay. Sehän kuulostaa erittäin hyvältä. Meillä oli omia biisejä vaan ylipäätään noin 5. Meillä on kaikki lopulta aina kovereita. Joo, me ollaan coverbändi. Niin, juu, sellainen niin kuin oikein. Tuossa nyt noita, mutta tää on aika semmonen, tää menee nopeasti. Okei. Okay. Joo, hei jätkille, kiitos haastattelusta. Kiitos teille haastattelusta. Kiitos paljon. Kiitos teille. Tulkaa taas uudelleen, kun uutta matskua. Aina voitte tulla. Huomenna sitten se junalla. Joo. No, mä etsin joka oli joka päivä. Viimeistään se, kun tulee leveni. Arkisin. Joka päivä tulee leveni, jolla se alankaa. Kyllä. Okei. Don't wanna live the normal life, in my eyes, I'm the whole of the rest. Good wife, but I ain't dying. I like to fuck, I like to fight. But it should just feel right. In the end, I'm all to die. Not the also when I can't die. Fuck the bad, gotta love. Fuck the bad, I need your love. Fuck the bad, I wanna know the world. Fuck the bad. Contraband, and I take you to the show. Somebody say I've lost my mind. I love control, but I still find a long stare of things rock still. Beers to drink and girls to screw. Smoking crack with fancy hands. In a boys on all mansions. See a rehab, you stupid fuck. That's for all now, so let's get drunk. Contraband, God, I love you. Contraband, I wanna hold you. Contraband, let's fucking go. Contraband, and I'll take you to the show. Contraband, God, I love you. Contraband, I need you so. Contraband, God, I love you. Contraband, let's fucking go. And I'll take you to the show. Woo! Moro! Moro! Jees! Ja tää sitten, tää loppu onkin vaan niille, jotka lataa tai kuuntelee jälkikäteen, kun lähetet tämän Facebookiin. Kiitos paljon. Kiitos. Miksi?